गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बरातुरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्माना बपि भुवपुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याक्षं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्युत सुवलितं नौमि कृष्णस्वरूपं वंदे कृष्णपदारविंद युगलं यस्मिन् कुरंगीत गुरुषां वक्षो जप्रणीक्रते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरं तलशोणिमो परितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखन्नम नखचंद्रकांतिलहरी निर्व्याज मातंगवते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च तप्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव मे कुरुत मंद मते दयान्द्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद बनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधाकृष्ण श्रीमद गुरुदेव शरण परम मंगल श्रीमद हंसदूत श्री ललता जी हंस को मथुरा जाने का मार्ग निर्दिष्ट कर रही हैं कि यहाँ से जब चलोगे तो उस मार्ग से जाना जिस मार्ग से अक्रूर श्री कृष्ण को मथुरा ले गए थे, उस मार्ग को अपनाने पर सर्वप्रथम पहले ब्रज गोपकारों के जाने का जो मार्ग है वो मार्ग तुमको प्राप्त होगा। माने बीजवारी इत्यादि जो मार्ग हैं उनको प्राप्त करते हुए फिर सर्वप्रथम तुम चिरघाट पर पहुंचोगे। फिर चिरघाट पर पहुंचने के बाद में वहां से रासस्थली श्री चतुशालिका वहाँ पहुँचोगे। चतुशालिका के बाद में फिर अब तुम श्री गोवर्धन का दर्शन करोगे। तो बरसाने से मथुरा आ रहे हैं तो यहाँ पर श्री बीच में गोवर्धन पड़ेंगे। जब चले तो चतुशालिका पड़ी, चिरघाट पड़ा, चतुशालिका पड़ी। जो मार्ग है वो मार्ग बीजबारी माने जहाँ विद्युत गिरी, बीजरी गिरी, ऐसी बीजबारी उसको पार करते हुए फिर तुम श्री गोवर्धन पहुँचोगे। अब उसका वर्णन कर रहे हैं श्री गोवर्धन का कि तमेवाद्रिम चक्रांकित कर परिश्वंग रसिकम महिश चक्रे शंके महिश शखरिणाम शेखरतया अराते ज्ञाती नाम ननु हरिहयम यह परिभवन यथार्थम स्वम नाम व्यहित भुवि गोवर्धन इति। 22वां श्लोक है, अच्छा 21वां, अच्छा 21वां श्री गोवर्धन जी को 21वां श्लोक। सकृत वंशी नार श्रवण मिलता भीर बनिता रह क्रीड़ा साक्षी पृथ्वीपद लता सद्म सुभग सधेनूनाम बंधुर मधु मधन खट्टा इति शलह करिष्यत्यानन्दम सपदि तव गोवर्धन गिरिः। सकृत वंशी नारह श्री श्याम सुंदर जिस समय श्री प्रियारों को बुलाने के लिए जगव कलम बामदशाम मनोहरम कोई अद्भुत कलनाद जो वंशी निशिष्टार्थाद्भूति होकर के श्री प्रियागणों का बरबस आकर्षण करने वाली होकर के विराजमान, केवल संदेश हरणी दूति नहीं बल्कि प्रियालाल को मिला देने की पूरी पद्धति उसको संपादित करने वाली वो वंशी है। तो सकृत वंशी नाद श्रवण, एक बार भी यदि ब्रजगोपिकागण उस वंशी नाद को श्रवण करें जिस वंशी नाद में कोई श्री श्याम सुंदर कोई अद्भुत प्रियाओं का आह्वान करते हुए जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, श्री भागवत में जैसे वर्णन किया गया कि ककार लकार बाम दृक अर्थात ईकार और मन माने चंद्रमा मनसो यातः जो अनुस्वार उससे युक्त कोई काम बीज का प्रयोग करके श्री प्रियाओं का आह्वान करते हुए जब कल अस्फुट मधुर वचन का आप प्रयोग करें उसका नाम है कल। ऐसे वेणुनाद को श्रवण करके उस समय मिलता भीर बनता वेणुनाद रूपी वो दूती श्री श्याम इन प्रियागणों को अभिसार करा करके श्री श्याम सुंदर के पास में उपस्थित कर दे। आपने वेणु में हे राधे वृषभानुभूपतने हे पूर्णचंद्रानने हे कांते कमनीय कोमल रुचे वृंदावनाधीश्वरी हे वृंदावन नागरी गुण गुरु दामोदर प्रेयसी हा ललताधिक प्रिय सखी प्राणाधिके पाहिमा। ऐसे जो प्रियाओं का आह्वान किया है उस समय सब प्रियागण खिंची हुई चली आए यहाँ। तो सकृत वंशी नाद श्रवण मिलता भीर बनता, जहाँ आभीर बनता सारी लोक वेद की मर्यादाओं का त्याग करके श्याम सुंदर के पास में पधारे। ये आभीर बनता कहकर के जो वार्यमानता दुर्लभता उसको संकेतित करते हुए विराजमान के सारी मर्यादाओं को तोड़ करके भी लोक वेद की मर्यादाओं को तोड़ करके भी वे अनुरागवती नारीगण बनता जनतानंद, अनुरागवती जो नारी है उसका नाम बनता है। तो वे बनतागण रात जब पधारती हैं उन श्री ब्रज गोपकारों के रहक क्रीड़ा साक्षी श्री गोवर्धन एकांत क्रीड़ा के साक्षी होकर के विराजमान हैं। पूर्वांग लीला में श्री श्याम सुंदर जिस समय ये तो रात्रि की लीला थी प्रदोष में वंशी बजा करके बुलाना, परंतु पूर्वांग लीला में भी श्री श्याम सुंदर जिस समय प्रियाओं को आह्वान करने के लिए आप श्री वृंदा के माध्यम से किशोरी जी के पास में जब संदेश भिजवाते हैं श्री श्याम सुंदर के लिए किशोरी जी उस समय अपने हाथ से पुष्पमाला गूंथती हैं, दो पुष्प कर्णफूल उनको भी श्री वृंदा की उन वन देवियों के माध्यम से श्री वृंदा के पास में भिजवाती हैं और श्री श्याम सुंदर उस प्रिया के श्रीहस्त से गुम्फित वनमाला को धारण करके जब आप पधारे संकेत कर रहे हैं कि मैं यहाँ वन में पहुँच गया हूँ, आज मानो वेणुनाद करके जितने भी वनवासी उन सबों को धैर्य प्रदान कर रहे हैं और जो गोष्ठी के निवासी हैं उनको भी धैर्य प्रदान कर रहे हैं। वनवासियों को तो श्री वृंदावन की सीमा पर आकर के आप ये सूचना कर रहे हैं घबराओ मत भैया मैं पुनः वृंदावन में आ गया हूँ। उस समय जितने भी मृग वे कल रात के सायंकाल के वृंदावन की सीमा के ऊपर ही प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठे हैं कि हाय हम वनवासी जीव हैं, हमको नगर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं, हाय हम भी यदि पक्षी होते तो उड़ते हुए श्याम सुंदर के साथ में नंद भवन तक चले जाते, ये गैयाएं तो भीतर जा सकती हैं, हम नहीं जा सकते हैं, हम वनवासी जीव हैं, ऐसा विचार करके श्री ब्रज की जो गोष्ठ है उस गोष्ठ की सीमा पर, वन की सीमा जहाँ समाप्त होती है वहाँ पर ही वे सब मृग वहीं प्रतीक्षा देखते हुए, उसी मार्ग की ओर देखते हुए जिस मार्ग पर गैयाओं को लौटा करके श्री श्याम सुंदर उत्तर गोष्ठ में आप श्री वृंदावन में श्री नंद भवन में पधारे हैं उसी मार्ग की ओर निहारते हुए विराजमान हैं और पक्षियों के भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि आह ये पक्षी बड़े धन्य हैं जो उड़ करके भी श्याम सुंदर के साथ साथ पहुँच जाते हैं। और जो नंद भवन के परम सुंदर जो कलश, उन कलशों के कमल के ऊपर विराजमान होकर के, या नंद भवन के जो अपूर्व कहीं कंगूरा हैं उन कंगूराओं के ऊपर ही विराजमान होकर के जो रात्रि भर श्याम सुंदर की प्रतीक्षा करते हैं, भीतर अंतःपुर में तो प्रवेश करने का इन पक्षियों को अधिकार नहीं है, परंतु बाहर नंद भवन के जो कंगूरे हैं उनके ऊपर बैठ करके श्री श्याम सुंदर का दर्शन करते हुए ये सब ब्रजवासी, ये पक्षीगण परम परम धन्य हैं, हमको ये सौभाग्य नहीं। वृंदावन के सारे वृक्ष श्री यमुना पुलिन के, वे सब उस समय सायंकाल के समय व्याकुल हो रहे थे कि हाय हमारा ये सौभाग्य नहीं कि हम इन मृगों के समान श्याम सुंदर का अनुगमन करते हुए गाँव की सीमा तक भी जा सकें, हम तो स्थावर हैं, वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, आगे बढ़ नहीं सकते हैं। श्री श्याम सुंदर उस समय श्री यमुना को धैर्य प्रदान करते हैं, वृंदावन के वृक्षों को धैर्य प्रदान करते हैं कि आप व्याकुल मत हो, व्याकुल मत हो, कल फिर से जल्दी आऊंगा। और उन विरह व्याकुल सब ब्रजवासियों के, वनवासियों के चित्त को पुनः आनंदित करने के लिए सकल बंशी नाद, जो एक बार बंशीनाद हुआ उस बंशीनाद को प्राप्त करके सबों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, तो सकल बंशीनाद एक बार बंशीनाद को श्रवण करके ये वे सब के सब अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं। और उस समय श्री श्याम सुंदर आप सब सखाओं के साथ में श्री गोवर्धन पर पधारे, श्री यमुना, पहले यमुना में जलपान कराया गायों को, फिर यमुना की तलहटी में गैयाओं को चढ़ने के लिए छोड़ दिया, फिर आप श्री धनिष्ठा उनके साथ संकेत प्राप्त करके कि श्री किशोरी जी कहाँ हैं, श्री धनिष्ठा सूचना दें कि श्री स्वामी भी इस समय सूर्य पूजन करने के बहाने मध्यान्ह में आप पधारी हैं और कुसुम सरोवर पर पुष्प चयन करती हुई श्री विश्वानंद ने अपनी सखियों के साथ में विराजमान है। श्री श्याम सुंदर भी आप सब सखाओं के साथ में भोजन करके, भोजन थाली कामन में भोजन करने के बाद में आप कुछ देर श्री गोवर्धन जो गह्वर उसमें विश्राम कर रहे हैं, और विश्राम करते हुए सब सखाओं को छोड़ करके अकेले कि भैया थोड़ी देर मैं विश्राम करूंगा, कोई मुझे जगाना नहीं, ऐसा कह करके और आप उठे, और उठ करके उस समय जो कुसुम सरोवर पर जाएं वहां पर श्री प्रियागण स्वामी उनके साथ में मध्यान्ह योगपीठ में मिलन की प्राप्ति हो। तीन योगपीठ, एक योगपीठ है प्रातःकालीन गुप्त कुंड की योगपीठ, दूसरी योगपीठ है मध्यान्ह श्री राधा कुंड योगपीठ, और तीसरी योगपीठ है रात्रि में निषाद जो प्रदोष में, तो वो प्रदोष योगपीठ श्रीमद वृंदावन, वहाँ योगपीठ में सब प्रयागरण पढ़ा रही हैं, तो मध्यान्ह योगपीठ का यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान कर रहे हैं। उस मध्यान्ह योगपीठ में श्री श्याम सुंदर आप कुसुम सरोवर पहुँचे, श्री प्रिया जी पुष्प चयन कर रही हैं, श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कुए कुए, अरे कौन यहाँ पर हमारे पुष्पों का चयन कर रहा है, श्री ललता जी आगे आकर के कहें बोले कुए कौन, हमें बोले क्या कर रही हो, हमारे पुष्पों को चुरा रही हो क्या? तो तुम्हारे पुष्प कहाँ से आए? ये पुष्प तो हमारा वृंदावन, तो हमारा साम्राज्य है। और इस प्रकार वृंदावन राज्य को लेकर के श्री प्रियालाल इन दोनों में मिथ्या कलह, रसमय जो कलह है वो रसमय कलह प्रकट हो। और तब श्री किशोरी जी को साथ में लेकर के आप आनंद पूर्वक श्री राधाकुंड श्री गोवर्धन उनकी कंदरा में पधारे। गोवर्धन गिर कंदरा में आनंद पूर्वक श्री प्रियाओं के साथ में मध्यान्ह योग पीठ में आप विश्राम करते हुए विराजमान। अष्टकालीन लीला में छह आम जो हैं वे तो हैं छह छह घड़ी के, और मध्यान्ह और नक्त्र ये दोनों याम बारह बारह घड़ी के हैं। तो बारह दूनी 24 और छह छह 36, तो 24 और 36 60, ऐसे 60 घड़ी का ये पूरा अष्टकालीन जो लीला वो विराजमान। और उनमें मध्यान्ह लीला जो योगपीठ वो 12 घड़ी का, वो योगपीठ का अपूर्व लीला विस्तार। उस 12 घड़ी के योगपीठ में विभिन्न प्रकार की लीलाओं का विस्तार करते हुए विराजमान हो। श्री स्मरण मंगल स्तोत्र में रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि मध्यान्होन्य संगोदित विविध विकाराधि भूषाम प्रमुख बहु बाम्योत्कंठात लोलौ स्मरमख ललताद्याल नर्माप्त शातौ दोला अरण्याम्बु वंशी हृति मधुपानार्क पूजाद लोलौ राधा कृष्णौ सतृष्णौ पर्जन घटेया सेव्य मानव स्मराम। तो मध्यान्ह में श्री राधा कृष्ण दोला मन कहीं हिडोरा कहीं अरण्य क्रिया आप पुष्प चयन करते हुए कभी होरी कीला कभी पाशा क्रीड़ा इनको करते हुए श्री मध्यान्ह में श्री राधा कुंड की विभिन्न कुंजों में श्री प्रियालाल दोनों के दोनों पधारे। श्री वृंदा देवी जब वृंदावनेश्वरी जब वृंदावन साम्राज्य में पधारी हैं उस समय श्री वृंदावनेश्वरी उनका स्वागत करते हुए श्री वृंदावन का निरीक्षण कराने के लिए श्री वृंदा जी उस समय युगल सरकार को ले जाए और कह रही हैं कि श्रीमद वृंदावन में आपकी सेवा के लिए षड ऋतु एक काल में सर्वदा सर्वदा विराजमान है। युगपत सर्वदा श्रीमद वृंदावन में जितनी भी ऋतु हैं वे विराजमान हैं। हमने इस समय वृंदावन में वसंत कांत नामक जो वृंदावन का प्रदेश है उसमें प्रवेश किया है। वसंत कांत नाम करके जो प्रदेश है उसमें हमने प्रवेश किया जहां पर अपूर्व रूप से वसंत ऋतु विराजमान। जैसे ही आगे बढ़ें वैसे ही श्री वृंदा जी सूचना दे रही हैं, बोले अब हम निदाघ सुभग नामक वृंदावन प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं जहां ग्रीष्म ऋतु ने अपनी अपूर्व शोभा प्रस्तुत कर दी है। बोले अब हमने यहां से प्रवेश किया है, ये पावस सुखद जो वृंदावन का प्रदेश है उसमें अब हम प्रवेश कर रहे हैं। वहां पर सुंदर झूला पड़े हुए हैं। श्री किशोरी जी जिस समय झूला में विराजमान हो, सखीगण आनंद पूर्वक आपको हिंडोल झुलाती हुई विराजमान हो, श्री श्याम सुंदर भी हिंडोल में विराजमान होकर के आज प्रियालाल दोनों आनंद पूर्वक झूले। ऐसे वर्षा पावस विहार उसको करते हुए वो पावस सुखद श्रीमद वृंदावन जो प्रदेश उसमें श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक आप क्रिया करते हुए विराजमान। अब हम शरदामोद नामक जो प्रदेश है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे श्री निरीक्षण कराएं श्री युगल सरकार को कि आप अपने इस वृंदावन राज्य का निरीक्षण करें जहां शरदकालीन अपूर्व उत्फुल्ल मल्लिका अपूर्व रूप से खिल रही है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका की अपूर्व शोभा सारी ऋतुएं जहां पर अपने पुष्पों की शोभा को विस्तृत करते हुए विराजमान हैं। बोले अब हम शिशिरकांत जो प्रदेश हैं उनमें प्रवेश कर रही हैं। अब हेमंत कांत जो प्रदेश है उसमें प्रवेश कर रही हैं। ऐसे वृंदावन के उन प्रदेशों में षड ऋतु सब काल में सर्वदा सर्वदा श्रीमद वृंदावन में श्री राधा कुंड में विराजमान, वृंदावन में विराजमान, और श्री प्रियालाल वहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। सो सकट बंशी नाद श्रवण मिलता भीर बनता। श्याम सुंदर के वेणुनाद को श्रवण करके जितनी भी आभीर बनता है वे श्याम सुंदर के साथ में आकर के मध्यान्ह में भी मिलन प्राप्त कर रही है। श्याम सुंदर गैया चराने के बहाने पधारे और श्री किशोरी जी सूर्य पूजन के बहाने उस समय पहले सूर्य पूजन करने के लिए पुष्प चयन करती हुई श्री कुसुम सरोवर पर विराजमान हुई, फिर वहां से श्री श्याम सुंदर के साथ में श्री राधा कुंड उनकी योगपीठ में श्री किशोरी जी पधारी हैं। प्रियालाल दोनों आनंद पूर्वक श्री वृंदावन में विराजमान हुए, वहां पर विभिन्न जो विस्तृत सुविस्तृत लीलाएं हैं उनका मध्यान्ह में विस्तार करते हुए लीला की समाप्ति पर मध्यान्ह की समाप्ति और अपराह्न के प्रारंभ में श्री प्रियालाल उस समय श्री किशोरी जी आप सूर्य पूजन की जब याद आए तो सूर्य पूजन करने के लिए फिर आप छोटे भरना सूर्य कुंड वहां पर पधारे। श्री ललता जी से कह रही हैं, बोले अरे सखे सूर्य पूजन कराने के लिए कोई ब्राह्मण हो तो बुला के ला। उस समय मघमंगल के साथ में श्री श्याम सुंदर आप ब्राह्मण वेश धारण करके बटुक मधुमंगल कह रहे हैं, बोले मेरे एक सखा हैं और वे सूर्य पूजन में उनकी स्पेशलिटी है, वे विशेषज्ञता प्राप्त हैं। श्री श्याम सुंदर उस समय आप ब्राह्मण वेश धारण करके श्री किशोरी जी के पास में आए, श्री मुखराजी भी आ जाए, राधा रानी की नानी वे भी आ जाए मुखराई गांव से। श्री श्याम सुंदर उस समय कृत्रिम वेद मंत्रों के द्वारा सूर्य को पूर्ण अर्घ दिखावाएं। वो डोकरी कह रही है, बोले अरे लाला ब्राह्मण ये कौन सो मंत्र है, ऐसो मंत्र तो हमने कभी पहले सुनो ना है। मधुमंगल कहे तू नहीं जाने, ये तृतीय पुरुषार्थ साधिका कोई कुसुमे शुभी शाखा की ललना हितकारी रचा है। बाप या बाप, सारी सखी हंस रही हैं परंतु वृद्धा कुछ समझ नहीं पाए कि क्या कह रहे हैं। और मधुमंगल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तृतीय पुरुषार्थ साधिका, तृतीय पुरुषार्थ कौन है, वो धर्म अर्थ काम, मोक्ष की तो यहां पर स्थिति है ही नहीं, तो तृतीय काम रूप जो पुरुषार्थ उसकी साधना करने वाली साधिका ये कुसुमेशुभी, कुसुम के जिनके इशु बाण हैं, कुसुम बाण कौन है, बोले कामदेव, उसकी कुसुमेशुभी शाखा की, कौसुमेशुभी शाखा की ये ललना हितकारी ऋचा है। तुम गोबर थापो, तुम तो ऊपरा थापो, तुम इन वेद की ऋचाओं के विषय में तुम क्या जानो, मैं ब्राह्मण हूं, पौर्णमासी जी का नाती हूं, मैं जानता हूं। ऐसे श्री मधुमंगल के साथ में श्री श्याम सुंदर उस श्री मुखराजी के साथ में श्री सामने ही श्री सूर्य पूजन कराते हुए विराजमान हो, और श्री किशोरी जी उस समय श्री श्याम सुंदर को ही अर्घ प्रदान करती हुई विराजमान हो रही हैं। ऐसे परम रस उस रीति को विस्तृत करते हुए विराजमान, तो राग क्रीड़ा साक्षी, जो श्री गोवर्धन राग क्रीड़ा के साक्षी होकर के विराजमान हैं। श्री वृंदावन के तीन स्वरूप हैं, वृंदावन का एक स्वरूप है धाम वृंदावन, दूसरा वृंदावन का स्वरूप है वो है सखी वृंदावन, वृंदावन का तीसरा स्वरूप है श्री वृंदावन। धाम वृंदावन में श्रीमद वृंदावन अधिष्ठान होकर के विराजमान है, जहां प्रियालाल विराजमान। सखी वृंदावन में श्री वृंदावन कुंज स्वयं सखी होकर के विराजमान है, और ये ऐसी सखी हैं जहां पर श्री प्रियालाल को तनिक भी संकोच नहीं है। कुंज सरी की जो सखी है उसके समान रहस्यज्ञ कोई दूसरी सखी नहीं हो सकती है, परम रहस्यज्ञ सखी होकर के श्री वृंदावन और वृंदावन की ये गिर कंदरा रूपी जो कुंज है वो विराजमान। सखी के बिना इस लीला में किसी का प्रवेश है ही नहीं, सखी भाव के बिना, सखी बिना यही रसेर पुष्टि नहीं होय, सखी रस विस्तारिया सखी आस्वादे, रस का विस्तार करने वाली भी सखी और रस का आस्वादन करने वाली भी सखी। तो श्रीमद वृंदावन श्री गोवर्धन एक और अधिष्ठान होकर के विराजमान है, प्रियालाल के लीला की भूमि होकर के विराजमान, दूसरी ओर वे ही सखी होकर के विराजमान, और उस सखी रूप में गोपनीयतम जो निसंकोच राहत क्रीड़ा उसका भी दर्शन कर सकने की सौभाग्य इनकी इनको सुलभ है। जैसे श्री स्वामी जी ने कहा कि भोजन शयन विहार करत ललता की गोदी, श्री ललता जी की गोदी में ही भोजन शयन विहार करते हुए विराजमान जो अत्यंत रहस्यज्ञ सखी हैं, ऐसे ही श्री गोवर्धन, श्री वृंदावन, श्री निकुंज वे अत्यंत रहस्य सखी होकर के विराजमान, और श्री प्रियालाल भोजन शयन विहार सब श्री वृंदावन सखी की गोदी में ही श्री प्रियालाल करते हुए विराजमान। वृंदावन कोई भूमि मात्र नहीं है, वृंदावन साक्षात सखी होकर के विराजमान, विश्रम्भ रस पेटिका होकर के ये वृंदावन विराजमान, जो श्री वृंदावन अत्यंत रहस्यज्ञ सखी होकर के विराजमान है, प्रियालाल के सुख में ही जिनको एकमात्र सुख है। तो रह क्रीड़ा साक्षी श्री गोवर्धन, और श्री गोवर्धन कैसे कहें, बोले पृथ्पद लता सद्म सुभगा, बोले प्रत्येक पग पग पर जहां पर लता सद्म सुभगा, सुंदर लताएं, सुंदर लता भवन श्रीमद वृंदावन में श्री गोवर्धन में अपूर्व रूप से विराजमान। पंचयोजनात्मक जो वृंदावन है जिसके भीतर गोवर्धन भी विराजमान है, उस वृंदावन में श्री सुंदर लता सदन। अब श्री श्याम सुंदर यदि कहीं गैया चराने के लिए गए और एकाएक वर्षा आ जाए तो वहां पर यह नहीं है कि कुंज दौड़ करके जाना पड़ेगा, कुंज पास में ही स्वयं उपस्थित हो जाएंगे। यह है वृंदावन की भूमि, दिव्याति दिव्य होकर के विराजमान, और श्री कुंज स्वयं उपस्थित हो जाएंगी, और श्री प्रियालाल को श्रम नहीं होगा उस समय, श्री प्रियालाल आप कुंज में पधार करके श्री श्याम सुंदर अपनी कारी कमरी उससे प्रिया जी के ऊपर छाया करते हुए आप श्री कुंज में विहार करते हुए विलास करते हुए सुखपूर्वक विराजमान। सो पृथ्पद, प्रत्येक पग पग पर जहां पर कुंज कभी भी उपस्थित हो सकती हैं, लीला विस्तार के समय कभी भी कुंज अंतर्धान हो जाए और कभी भी कुंज उनका आविर्भाव तरोभाव जहां श्री कुंजों का अपूर्व रूप से विराजमान है। तो पृथ्पद लता सद्म सुभग, जो श्री गोवर्धन लता सद्म से अत्यंत अत्यंत सुभग होकर के सुशोभित होकर के विराजमान है, और जिन कुंजों में सारी की सारी लीला सामग्री परिपूर्ण रूप से विराजमान है श्री, ऐसे श्री वृंदावन। वृंदावन कैसे हैं, सधेनु नाम बंधु, जितनी भी गाय हैं उनके परम परम बंधु, जहां श्री गोवर्धन गैयाओं की वृद्धि करते हुए ही यथा नाम यथार्थ नाम होकर के विराजमान है, धेनुओं के बंधु होकर के विराजमान। मधु मथन खट्टाई शिला, श्री गोवर्धन आज वैष्णवाग्र गण्य होकर के श्री श्याम सुंदर की सब सखाओं के साथ में अत्यंत अत्यंत सेवा करते हुए विराजमान होते हैं। मधुमथन खट्टाई शिला, श्री श्याम सुंदर के लिए जहाँ पर जिनकी शिला ही कभी सुंदर आसन खट्टा बन करके खाट बन करके विराजमान हो रही है, खट्टाई शिला। क्यों बोले हंताय मद्र मवला हरदास वर्य यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, श्री गोवर्धन के विषय में वेणु गीत में गोपकागणों के वचन हैं 21वें अध्याय में श्रीमद् भागवत में कि हंत हाय गोवर्धन को जो सुख प्राप्त है वो सुख हमको प्राप्त नहीं है, हाय गोवर्धन हरदास वर्य हैं, हम हरि की सेवा करने से सर्वथा वंचित हैं, परम भाग्यशाली। परंतु रस की रीति ये कि जो जितना डूबा हुआ है वो अपने आप को उतनी ही उत्कंठा में अपने आप को उतना ही दीनता धारण करते हुए विराजमान हो, से कह रहे हैं हंताय मद्र मबला, हाय हम अबला हैं, सबल यदि कोई है तो अपने आप व्यंजना से अर्थ निकल रहा है कि श्री गोवर्धन ही भक्ति में परम सबल होकर के विराजमान, वे हरदास वर्य होकर के विराजमान। जो श्याम सुंदर की सेवां तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत पानीयसु यवस्कंदर कंद मूलय, श्री श्याम सुंदर की अर्घ पाद्य आचमनी इन सबों के द्वारा अपूर्व से सेवा करते हुए श्री गोवर्धन अपूर्व से विराजमान। श्री श्याम सुंदर जैसे ही गैया चराते हुए गोवर्धन की तरहटी पर पधारे, वृक्षों की ए हो के का के वा को वा को वा ऐसी ध्वनि करते हुए श्री गोवर्धन मानो श्री श्याम सुंदर की ही स्वागत कर रहे हैं कि ए हो अरे आ देख इस रूप माधुरी का दर्शन कर। यहाँ श्री गोवर्धन सब रसकों को आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि के वा बताओ इन ब्रजवासियों के समान और कौन इनकी सेवा करने वाला होगा, को वा कौन इनसे बढ़कर के उपास्य हो सकता है। जहाँ तोतों की बोली के रूप में जय हो जयति जयति जयति ऐसा कहते हुए आपकी जय हो स्वागत है ऐसा कहकर के, जहाँ कबूतरों की बोली के रूप में अपूर्व रूप से कह रहे हैं श्री गोवर्धन श्याम सुंदर का स्वागत करते हुए कह रहे हैं कि माधव तू केशव तू गुटुरगु ऐसा करते हुए जहाँ पर श्याम सुंदर का ही स्वागत करते हुए विराजमान हैं। तो पानी यसु यवस्कंदर कंद मूलय, षोडशोपचार से श्री गोवर्धन श्याम सुंदर की उस समय पूजा करते हैं। श्री गोविंद लीलामृत में वो गोवर्धन की पूजा का, तो पक्षियों की ध्वनि के माध्यम से जैसे श्याम सुंदर का यह आगछत यह तिष्ठत सुकृतिष्ठता वर्णा भवतः ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर का मानव स्वागत करते हुए विराजमान है। फिर सुंदर जो रत्न जटित शिला स्फटिक शिला वो समर्पित करके यहाँ पर एहोपविश्यताम यहाँ पर आस्यताम आस्यताम यहाँ पर विराजमान हो ऐसा कहकर के जहाँ आसन प्रदान करते हुए विराजमान है। झरना से प्रवाहित होने वाला जो अपूर्व जल उनमें तुलसी की मंजरी से युक्त होकर के श्री गोवर्धन श्याम सुंदर को पाद्य समर्पित करते हुए विराजमान हो रहे हैं। जो तुलसी मंजरी लवंग इनसे युक्त सुंदर आचमनीय जहाँ पर प्रदान करते हुए विराजमान श्री मानसी गंगा, वहाँ पर आनंद पूर्वक श्री गोवर्धन जहाँ पर श्री श्याम सुंदर को स्नानीय प्रदान करते हुए विराजमान हो रहे हैं। स्नान का जो जल है उसकी श्री गोविंद कुंड श्री मानसी गंगा इनके द्वारा स्नानीय उनको प्रदान करते हुए विराजमान हो रहे हैं। सुंदर जो वृक्षों की मेखला, उस मेखला को लेकर के सुंदर वृक्षों की जो मंजरी उनको लेकर के सखाओं ने परम सुंदर जो श्रृंगार प्रस्तुत किया है उसके द्वारा ही मानव वस्त्र और सुंदर अलंकार पुष्प उनको समर्पित करते हुए ये अलंकार इनको ग्रहण करें ये वस्त्र इनको ग्रहण करें इस प्रकार श्री श्याम सुंदर को वस्त्र प्रदान कर रहे हैं। गैयाएं जब दौड़ करके चलें उनके खुर से श्री पाषाण के ऊपर श्री गोवर्धन की शिला के ऊपर जो घर्षण हो उससे उड़ी हुई जो अपूर्व कण अग्नि के वो ही निकट में सूखी हुई अगुर की झाड़ी के ऊपर जिस समय वो कण पड़े उनमें ही अपूर्व रूप से कहीं गंध धूप प्रकट हो जाए। जो वृक्ष श्री गोवर्धन के ऊपर विराजमान उनसे छन छन करके जो अपूर्व रूप से सूर्य चंद्र इत्यादि की रोशनी आ रही है प्रकाश वही मानो दीप दान करते हुए श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए श्री गोवर्धन विराजमान हो। श्री गोवर्धन के जितने भी वृक्ष उनमें अपूर्व जो सब ऋतुओं में विराजमान सुंदरतम फल उन फलों को सखागण तोड़ तोड़ करके लाएं अथवा वे वृक्ष स्वयं फलों को श्री युगल सरकार के सन्मुख समर्पित करते हुए विराजमान हो, इस प्रकार नैवेद्य प्रदान करते हुए विराजमान हो। जहाँ लवंग मंजरी उनके रूप में मुखवास प्रदान करके मयूरों के नृत्य के रूप में अपूर्व रूप से नृत्य गायन करते हुए पक्षियों की ध्वनि के रूप में जय जयकार करते हुए और वृक्षों से छन करके आने वाली जो प्रकाश किरण उनके रूप में नीराजन आरार्तित करते हुए विराजमान हो, श्री वृक्षों के नीचे गिरी हुई वृक्ष लताएं उनके रूप में श्री गोवर्धन प्रणाम करते हुए विराजमान, इस प्रकार हरिदास वर्य श्री गोवर्धन हरिदास वर्य होकर के हरिदास में वर्य होकर के श्री गोवर्धन विराजमान हैं। हम अबला हैं, हंताय मद्र मबला अद्रिन आहा, ये अद्रि इतने श्रेष्ठ हैं और वयम अबला, हम ऐसी सबल नहीं। तो यहां पर मधुमथन खट्टायित शिला, श्री श्याम सुंदर के लिए सारी रसमयी सामग्री उपस्थित करते हुए श्री गोवर्धन जो खट्टायित शिल होकर के अपनी शिला वो ही आसन के रूप में शैयाजी के रूप में प्रस्तुत करते हुए श्री गोवर्धन विराजमान हो रहे हैं। करिष्यति आनंदम सपदि स गोवर्धन गिरि, वो गोवर्धन अरे हंस जिस समय तुम जाओगे उस समय करिष्यति आनंदम, तुम श्री श्याम सुंदर की उस जो सेवा सामग्री निर्माल्य उससे युक्त श्री गोवर्धन का दर्शन करके तुम अपूर्व रूप से आनंदित होगे और उस बड़ सेवा का दर्शन करके तुम अपने आप को आनंद करोगे। तो जैसे भक्तगण श्री प्रियालाल की लीला सामग्री का दर्शन करके परम आनंद की प्राप्ति करते हैं, ऐसे अरे हंस तू भी करिष्यति आनंदम सपद, तुरंत ही तुझे श्री गोवर्धन गिरी वे अपरूप से आनंदित करेंगे। तमेवाद्रिम, उसी श्री गोवर्धन को कवि श्री श्याम सुंदर ने इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री गोवर्धन को धारण किया था। वो गोवर्धन कैसे हैं? बोल वे अद्री वे हैं कि चक्रांकित कर परिश्वंग रसिका, श्री श्याम सुंदर ने जिस समय अपने चक्रांकित जिनके श्रीहस्त में चक्र कमल ये सारे चिन्ह विराजमान हैं, श्रीहस्त में चक्र इत्यादि जो चिन्ह हैं वो जिनके विराजमान हैं अथवा जो चक्रपाणी होकर के जगत में प्रसिद्ध हैं, ऐसे उन चक्रपाणी श्री चक्रांकित रेखाओं से युक्त वे श्री श्याम सुंदर जिस समय अपने बाम श्रीहस्त के ऊपर श्री गोवर्धन को धारण करें, इंद्र ऊपर से वज्रपात कर रहा है परंतु श्री कृष्ण के श्री हस्त के स्पर्श के आनंद में श्री गोवर्धन इतने आनंदित रोमांचित होकर के विराजमान हैं कि कंस के द्वारा किए गए उल्कापात, कंस के इंद्र के द्वारा किए गए वज्रपात उनका उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं, उपल प्रहार का कहीं कोई प्रभाव ही नहीं है और उसे तो वो ऊपर से गिरती हुई बिजली वर्षा हाथी के बराबर मोटी मोटी जो जल की धाराएं हैं वो ऐसी लग रही हैं श्री गोवर्धन को जैसे कोई सुंदर पुष्प की वृष्टि मेरे ऊपर कर रहा है। ये रसिक की रसिकता ही ये होती है, जैसे श्री प्रहलाद जी जब विराजमान हों और नृति दैत्य उनके ऊपर त्रिशूल मारे परंतु भगवत स्मरण के आनंद में प्रहलाद को ये लगे जैसे कोई मेरे ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहा है, ऐसे श्री गोवर्धन को भी श्री कृष्ण श्री हस्त के स्पर्श को प्राप्त करके इंद्र के द्वारा की गई वर्षा भी ऐसी लग रही है, वज्रपात भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे ऊपर पुष्प की वृष्टि कर रहा है। सो चक्रांकित कर श्री कृष्ण के लिए आया, जिनके श्रीहस्त में चक्र का चिन्ह है उनके कर परिश्वंग रसकम, श्री गोवर्धन उनके श्री हस्त के स्पर्श को प्राप्त करने के परम रसिक होकर के विराजमान हैं और जहां श्याम सुंदर के सुख में ही अपने सुख को इन्होंने तादात्म्य प्राप्त करा दिया है, जहां अपने सुख का पूरी तरह से त्याग हो जाए उसका नाम है रसिक। तो जो जल घोरे शर्करा, जैसे जल में शर्करा को घोल दिया जाए, ऐसे ही जहां पर मेरा तेरा इस भाव को त्याग करके विगलित वेद्यांतर स्वपर तटस्थ भाव इनसे मुक्त होकर के जो स्थिति है उसको ही रस शास्त्रकारों ने रस कहा, और वो रस की जो स्थिति है वो श्री गोवर्धन प्राप्त करते हुए विराजमान उस श्री हस्त के स्पर्श को प्राप्त करके श्री गोवर्धन को परम परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो परिश्वंग रसिकम जीव ईश मिल दोय नाम रूप गुण परे हरे, रसिक कहावे सोए जो जल घोरे सरकरा। श्री दुर्दास जी वर्णन कर रहे हैं कि जैसे जीव ईश सेव्य और सेवक, तो सेव्य का अपना सुख है ही नहीं, सेवक का अपना सुख है ही नहीं, सारा सुख सेव्य का ही है। तो जीव ईश मिल दोय नाम रूप गुण परे हरे, ये मेरा ये तेरा ये जो भेद है वो जहां पर समाप्त हो जाए, जैसे जल में शर्करा घुलने के बाद में मिठास तो प्राप्त हो रही है जल को, परंतु उसका शर्करा का अपना अलग स्वरूप नहीं है, ऐसे ही जहां भगवान माधुर्य का पूरी तरह से आस्वादन प्राप्त हो रहा है, परंतु आस्वादन प्राप्त होने पर ये मेरा आस्वादन है ये तेरा आस्वादन है, ये जहां भेद नहीं है, उस स्थिति का नाम विगलित वेद्यांतर स्वपर तटस्थ जो भाव शून्य अपूर्व भग्नावरणा जो स्थिति है, जिसको रसशास्त्रकारों ने निरूपण किया कि भग्नावरणा चिदेव रसा, उस रस की स्थिति को श्री गोवर्धन प्राप्त करते हुए विराजमान है। महीश चक्रे शंके महेशखर नाम शेखर तया, आज मही चक्र में इस पृथ्वी मंडल पर श्री गोवर्धन ही शिखर नाम शेखर तया, जितने भी पर्वत हैं उनके शेखर होकर के श्री गोवर्धन विराजमान। इसलिए श्री भारतवर्ष के पर्वतों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में श्री गोवर्धन का भी कुल पर्वतों के बीच में गणना की गई पंचम स्कंद। गोवर्धन उनका मुख ये सारे पर्वतों के जहां नाम दिए हैं वहां पर श्री गोवर्धन की पंचम स्कंद में विशेष रूप से गणना की गई। तो पृथ्वी के मंडल में शिखर नाम शेखर तया, ये कुल पर्वतों के शेखर होकर के श्री गोवर्धन विराजमान। बुलगराज महाराज की जय। ऐसी श्री गोवर्धन की अपूर्व शोभा अरातिम ज्ञाति नाम ननु हर है यह परिभवन। आज जो ज्ञाति नाम अरातिम श्याम सुंदर अपना अपनी जाति क्या मानते हैं, मैं गोप हूं, तो निज जाति नाम अपने जो निज जन हैं उनका अराति जो इंद्र था, उस इंद्र के हरे हयम, उस इंद्र को हरे है ये इंद्र का नाम है, उसको जब परिभवन इंद्र को भी पराजित करते हुए, तो ज्ञाति नाम अरातिम हरे हयम परिभवन जो ब्रजवासियों के साथ में द्वेष भाव रखने वाले इंद्र को भी पराजित करने वाला होकर के विराजमान, जो वीर रस श्रृंगार रस का सहयोगी है, तो वीर रस की लीलाओं का विशेष रूप से स्मरण करके आज इन प्रियागणों के हृदय में श्याम सुंदर के प्रति जो प्रीति है वो प्रीति और सुदीप्त होकर के विराजमान हो रही है। यथार्थम स्वम नाम व्यधित भुवि गोवर्धन इति, आज श्री गोवर्धन का नाम यथार्थ में गोवर्धन हुआ, वास्तव में गोवर्धन होकर के वे पृथ्वी के रूप में पृथ्वी के भीतर आज प्रथित होकर के वे वृद्धि अपने नाम की वृद्धि करते हुए विराजमान हो रहे हैं यथार्थ। विपराभ्याम जे वो ही कहीं प्रवृत्ति है, यदि उसका उसमें फंसना नहीं चाहिए रस की जो प्रवाह है तो वो अपूर्व रूप से वो रस की जो पद्धति है वो कहीं विराजमान है, और वो रस प्रकट करते हुए श्री गोवर्धन विराजमान है। तमालस्यालोकात् गिर परिसरे संत चपला पुलिंदो गोविंद स्मरण रवसो तप्त बपुषा शनैस्तासाम तापम क्षणमपनयन यास्यति भवान अवश्यम कालिंदी सलश्रयी पक्ष पवनई। हे गो हंस, उस समय तुझे एक बड़ा सुंदर सौभाग्य भी मिल जाएगा। यदि कोई ब्रज गोपिकागण वहां पर मूर्छित होकर के पड़ी हो, विरह में व्याकुल होकर के, तो तू श्री यमुना के जल से भीगे हुए अपने पंखों से हवा करके उन विरहणियों को कहीं शांति प्रदान करना, और ये अपूर्व सौभाग्य की प्राप्ति, ये सेवा सुख की प्राप्ति तुझे हो जाएगी। तो तमालस्यालोका गिर परसरे संति चपला, वे पुलिंदिया, वे पुलिंदीगण, ब्रज गोपिकागण, जो चपला आज लोक वेद की मर्यादा का भी त्याग करके श्याम सुंदर के वेणुनाद से, श्याम सुंदर के रूप माधुर्य से आकृष्ट होकर के उनकी ओर दौड़ी हुई जो चली जा रही हैं, वे प्रियागण जिस समय श्री वृंदावन का दर्शन करें, वृंदावन का दर्शन करके वृंदावन को श्री वृंदावन के रूप में ही देखें। वृंदावन की जो तीन स्वरूप बताए, एक अधिष्ठान वृंदावन, एक सखी वृंदावन और तीसरा है श्री वृंदावन। श्री वृंदावन कौन सा? बोले श्री प्रिया जी जिस समय वृंदावन का दर्शन करें, उस समय वृंदावन को श्री श्याम सुंदर के रूप में देखें, और श्री श्याम सुंदर जिस समय वृंदावन में प्रवेश करें, उस समय श्री वृंदावन को आप श्री किशोरी जी के रूप में देखें। के विभ्राज तलका तिलका, कलिंद तनया नीलौघ नीलांबरो, दंचत कांचन माधुरी छविहरो, नाना रसोल्लासनी कृष्णम प्रेक्ष पयोधरेण, रसदे नाकर्षयंती बलात्, गोष्ठेन्द्रात्मज बल्लवा विजयते, राधेव वृंदाटवी। ये वृंदाटवी राधेव, श्री राधिका ही वृंदावन होकर के जैसे श्याम सुंदर को दर्शन दे रही है, राधा स्वरूप में देती है। तो राधेव वृंदाटवी, श्री राधिका ही वृंदावन होकर के राधिका की स्वरूप माधुरी का ही श्याम सुंदर दर्शन करे हैं। श्याम सुंदर के श्री वृंदावन कैसे हैं, किशोरी जी के रूप में कैसे श्याम सुंदर को दर्शन करे हैं? बोले विभ्राज तिलका, जैसे श्री स्वामी आप श्री मस्तक के ऊपर सिंदूर बिंदु तिलक धारण करके विराजमान, ऐसे श्रीमद वृंदावन में भी सुंदर तिल पुष्प न्यारे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, जो श्री किशोरी जी के चुबक की शोभा को प्रकट करें। महावाणी जी में तिल पुष्प जो है उनको चुबक कहा गया। लाल जी जब दर्शन करें वृंदावन का, उस समय श्री प्रिया जी के चुबक का दर्शन करके तिल पुष्प का दर्शन कर, तो विभ्राज तिल का, जैसे श्री किशोरी जी ने तिलक धारण कर रखा है, ऐसे श्री वृंदावन में भी तिल पुष्प विभ्राजत सुशोभित हो रहे। कलिंद तनया नीलौघ नीलांबर, जैसे श्री प्रिया जी आप नीलांबर धारण करके विराजमान हो, ऐसे श्री यमुना की लहर वो ही मानो साड़ी की अपूर्व रूप से चुनवट है, और श्री यमुना का दर्शन करके आप श्री प्रिया के नीलांबर का ही दर्शन कर रहे हैं। नीलौघ नीलांबर, उदंचत कांचन माधुरी छविहरा, कोई अपूर्व माधुरी उसकी अपूर्व शोभा को कहीं विस्तृत करती हुई श्री किशोरी जी जैसे विराजमान, प्रति क्षण नव नव माधुरी जैसे श्री किशोरी जी के श्री अंग से प्रकट हो, ऐसे श्री वृंदावन से भी नव नव माधुरी प्रति क्षण प्रकाशित हो रही है। उदंचत कांचन माधुरी छविहरा, जैसे श्री किशोरी जी नाना रसोल्लासनी, कभी क्रोध कभी हास्य कभी सख्य कभी दास्य कभी अपूर्व रूप से लाल लड़ाते हुए श्री प्रियालाल उनकी शोभा उनकी सेवा करते हुए, कभी सेवा ग्रहण करते हुए, सेवा ग्रहण करके सेवा प्रदान करते हुए जैसे विराजमान हो रही हैं, कभी मान के द्वारा श्याम सुंदर की सेवा करते हुए विराजमान, और कभी अनुकूल होकर के सेवा करें, क्योंकि प्रिया यदि मान करी करे भर्सन, वेद स्तुति हईते हरे मोर मन। मान में प्रिया की जो भर्सना, उसके आगे वेद स्तुति भी ठीक ही, यहाँ अपूर्व मान में जो टेढ़े वचन, उनके आगे और कोई दूसरी स्तुति टिकी नहीं सकती है। तो जहाँ अनेक प्रकार से कभी बांधता कभी क्रोध इनके द्वारा नाना रसोल्लासनी, श्री किशोरी जी नाना रसोल्लासनी होकर के जैसे श्याम सुंदर की सेवा करती हुई विराजमान है, ऐसे श्री वृंदावन भी श्याम सुंदर के हृदय में अपूर्व उल्लास प्रकट कर रहा है। कृष्णम प्रेक्ष पयोधरे, जैसे श्री किशोरी जी का रूप दर्शन करके प्रिया के श्री अंग में अपूर्व जो थल उथल विराजमान, उनका दर्शन करके श्याम सुंदर जैसे व्याकुल हो जाए, ऐसे ही श्री वृंदावन राधा कुंड के सोपान उनके थल उथल का दर्शन करके श्री किशोरी जी की रूप माधुरी का ही श्री श्याम सुंदर को अनुभूति हो। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा, पद्म पुराण कह रहे हैं कि जैसे राधिका प्यारी हैं वो ही शोभा श्री वृंदावन श्री राधा कुंड की शोभा। तो जहाँ श्री वृंदावन की अपूर्व थल उथल, वे श्री प्रिया के श्री अंग के थल उथल के द्वारा ही कृष्णम प्रेक्ष पयोधरेण, श्री कृष्ण के द्वारा प्रेक्षणीय जो थल उथल हैं उनका दर्शन करके श्री श्याम सुंदर बरबस आकर्षित हो जाए। कृष्णम प्रेक्ष पयोधरेण रसदेन, जहाँ श्री प्रिया के श्री अंग की अपूर्व शोभा वो अपूर्व रसपूर्ण होकर के विराजमान, ऐसे श्री वृंदावन की भी थल उथल वे अपूर्व रूप से रसपूर्ण होकर के विराजमान है। कृष्णम प्रेक्ष पयोधरेण रसदेन आकर्षयंती बला गोष्ठेन्द्रात्मज बल्लवा, ये गोष्ठेन्द्रात्मज बल्लवा जैसे श्री राधिका, ऐसे ही गोष्ठेन्द्रात्मज बल्लवा श्री नंदनंदन की परम बल्लवा श्री राधिका होकर के विराजमान। तो श्री वृंदावन का दर्शन वो श्री किशोरी जी का दर्शन, यह श्री वृंदावन। तो वृंदावन के तीन स्वरूप हुए, एक हुआ अधिष्ठान वृंदावन, एक हुआ सखी वृंदावन और एक हुआ श्री वृंदावन। ऐसे ही श्री प्रिया जब वृंदावन का दर्शन कर रही हैं तो श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं और उसका ही वर्णन कर रहे हैं कि तमाल सियालोका, कभी तमाल का दर्शन करें तो तमाल का दर्शन करके श्री किशोरी जी को स्फूर्ति हो कि आहा ये तो श्री श्याम सुंदर विराजमान। तमाल में जैसे तमाल तेहा होकर के विराजमान, ऐसे ही जहां प्रेम और सौंदर्य के भार के कारण सीधे तो खड़े हो ही नहीं सकते हैं, जब भी खड़े होंगे तो त्रिभंग ललित होकर के ही वे खड़े होंगे। जहां ग्रीवा से कटे से चरण से त्रिय ग्रीव त्रिभंग ललित त्रैलोक्य मोहन स्वरूप धारण करते हुए वे अपूर्व से विराजमान होते हैं, वो अपूर्व शोभा विराजमान। सो तमाल सियालोका गिर परसरो परसरी, जहां गिर परसर श्री गोवर्धन के ऊपर यदि तमाल का दर्शन करें तो तमाल का दर्शन करके श्री किशोरी जी को अनुभूति यही हो कि आज प्यारे गोवर्धन शिखर के ऊपर खड़े होकर के अपनी अपूर्व शोभा मुझे दर्शन करा रहे हैं। और उस समय श्री किप्रिया अपने केशों को खोल लें कि कदाचित ये केश यदि पंख बन जाएं, नरोत्तम ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि मैं उड़ करके अभी प्यारे के कंठ को ग्रहण कर लूं। ऐसे जहां अपूर्व शोभा को प्राप्त करती हुई सो श्याम सुंदर का दृष्टे ब्राह्मोधरे दृष्टे ताम परिरब्ध मुत्सुकमति पक्षद्वयी मिच्छति, आप त्रिय की योनि में जन्म लेने की प्रार्थना करने लगे कि अरे विधाता तूने मुझे गोपी क्यों बनाया, मुझे यदि तू पक्षी बना देता, प्यारे देख आकाश में विराजमान है मेघ बन करके श्री गोवर्धन के ऊपर प्यारे विराजमान है, यदि मेरे भी पंख हो गए मैं पक्षी होती तो अभी प्यारे के कंठ को ग्रहण कर लेती, पक्षद्वयी की इच्छा करने लग जाती है। ये महाभाव का एक अनुभव है कि तिर्यक योनि में भी कृष्ण मिलन के लिए जन्म प्राप्त करने की अभिलाषा, उज्जवल मणि में ये महाभाव का एक अनुभव वर्णन किया। तो तमालस्यालोका गिर परिसरे श्री गोवर्धन के निकट तमाल का दर्शन किया और उसमें संत चपला उनका दर्शन करके ये चपला जो प्रेम के आवेग में लोक वेद की मर्यादा का भी त्याग करके श्याम सुंदर के पास में आई है, चपल चतुली चपल चतुली भाव को धारण करके जो प्रहारी है पुलिंद्यो गोविंद स्मरण रवसो तप्त बपुषा, और यदि गोविंद का स्मरण करते हुए जय तप्त बपुष होकर के तप्त श्रीअंग वाली होकर के विरह का अपूर्व ताप, उस ताप का क्या वर्णन किया जा सके, वो अपूर्व ताप धारण करके विराजमान, जहां पर जितने भी ताप का वर्णन किया जाए वो सब यथार्थ है, वो कभी भी अतिशयोक्ति नहीं, जो है उसका कुछ वर्णन ही है शनिस तासाम, क्योंकि विरह के जिन ताप का वर्णन कवि करते हैं वहां पर वो हास्यास्पद बन जाता है, परंतु ब्रजगोपिकागणों में ताप का वर्णन किया जाए तो वो हास्यास्पद कभी भी नहीं बनेगा, वो रस को बढ़ाने वाला हो। शनिस तासाम तापम क्षण अपने, उस समय अरे हंस तू यमुना जी से होकर के आएगा तो यमुना जी में तू विराजमान है, तेरे पंखों में जो शीतलता यमुना जी के जल की जो शैत्य भरा हुआ है उससे युक्त अपने पंखों को हिला करके उन विरहणियों के ऊपर तू पंखा करना, और इस प्रकार अवश्यम कालिंदी सल्लई पक्ष पवनई, उन पक्ष पवन अपने पंखों की पवन के द्वारा उन प्रियागणों को धैर्य प्रदान करने में तू सफल होगा, और इससे बढ़कर के और दूसरी सेवा कोई रसिक की हो नहीं सकती। स्वामिनी के प्रेम को बढ़ाना और स्वामिनी को श्याम सुंदर के श्री हस्त में समर्पित करना, ये रसकों की सबसे बड़ी सेवा है। अभिसार में प्रियाग को अभिसार कराते हुए श्याम सुंदर के श्री हस्त में समर्पित करना, और विरह व्याकुल होने पर श्री प्रिया उनका शीतोपचार के द्वारा उपचार करते हुए उनको धैर्य प्रदान कर। तो तू उस ताप को अपने उनको दूर करते हुए विराजमान कर। शनि तापम क्षणम अपने, एक क्षण के लिए उनके ताप को दूर करते हुए यास्यति भवान अवश्यम, तुम अवश्य ही उनके ताप को करते हुए वहां से फिर जाना, जब उनको धैर्य आ जाए तब आगे बढ़, अथवा वहां से जब तुम आगे चलोगे तो तुमको कदंब खंडी प्राप्त होगी, उस कदंब खंडी का दर्शन करना। तो गोवर्धन आए, गोवर्धन से बढ़कर के फिर रास्ता बता रही हैं आगे कदंब खंडी पड़ेगी, उस कदंब खंडी का तुम दर्शन करना। ये हम साधकों को कहीं श्री ललता जी इस हंस दूत के द्वारा रूप गोस्वामी कहीं उपदेश प्रदान कर रहे हैं कि लीला स्थली का दर्शन करते समय कैसे लीला का अनुसंधान करना चाहिए, ये पद्धति भी यहाँ पर साधकों के लिए भी एक पद्धति संकेतित की जा रही है। गए और कार में बैठ करके गए और चक्कर लगा करके फटाक से चले आए, ये कोई पद्धति है क्या, वो वहाँ पर कैसे आस्वादन किया जाएगा, उस लीला का कैसे चरवण व आस्वादन किया जाए, ये चरवण की पद्धति जो है रस चरवण की पद्धति वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। रस तो चरवण करने की चीज़ है, गन्ने को की यदि गन्ने की वो गनेरी जो है उसको लेकर के कोई जीभ से चाट ले तो क्या स्वाद आएगा क्या, उसको जब तक दांत से दबाया नहीं जाएगा तब तक स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही रसिक जन कहते हैं बाबा चंद्रशेखर दास बाबाजी महाराज कहते हैं वो चरवण यही है, यही चरवण उसका आस्वादन कर, ये चरवण रस की दृष्टि से होना चाहिए, ये चरवण जो है वो व्याकरण और शब्द व्युत्पत्ति उसके द्वारा ये चरवण की प्राप्ति नहीं होगी, जहां आवश्यक है वहां पर वो भी किया जाएगा, परंतु उसके द्वारा जो रस की दृष्टि है उसके द्वारा रस चरवण यहाँ पर करना, ये पद्धति यहाँ पर विशेष रूप से कहीं संकेतित भी कर रहे हैं कि तदंते श्रीकांत स्मर समर घाटी पुटुकिता कलम मानाम बाटी रसिक परपाटी स्फुटयति, क्या सुंदर पदशैया है, अनुप्रास की कैसी सुंदर शोभा, कि तदंते श्रीकांत तो तदंते श्रीकांत स्मर समर घाटी पुटकिता कदम्बानाम बाटी रसिक परपाटीं स्फुटयति त्वमासीनस्तस्यां नयति परितो नन्दसि ततो बभूवव्यर्थाते घनरसनिषेवव्यसनिता। तदन्ते श्रीकान्तः, इसके बाद में तुझे वो कदम खंडी मिलेगी कि श्रीकांत, अब श्री शब्द के द्वारा ब्रज में श्री शब्द आए तो उसका अर्थ होता है एकमात्र राधा में, कोई दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक परिभाषा, एक मर्यादा दी हुई है शास्त्रों में कि वैकुंठेस्तो रमा प्रोक्ता जानकी दंडका वने रुक्मणी द्वारवत्याम तो राधा वृंदावने बने। बोले वृंदावन की स्वामी होकर के श्री राधिका ही विराजमान है, यदि श्री शब्द यदि ब्रजलीला के प्रसंग में आए तो उसका अर्थ श्री विश्वानंदनी ही होगा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो तदंते श्रीकांत स्मर समर घाती पुटकिता। तो श्री एक ही चीज है, दोनों का अर्थ एक ही होगा, पुटके तौर जो कदम खंडी वो आज संपुट बन करके विराजमान है, एक दिव्या बन करके, एक संपुट बन करके, पुटकित हो करके जो कदम चारों ओर, कितनी सुंदर वो बिंब, कितना सुंदर है कि चारों ओर श्री गौर कदम, कदमों की पंक्ति है, निविड़ कदमों की पंक्ति, और उन निविड़ कदमों की पंक्ति में मानो श्री प्रिया लाल का वो जो राहत केली रूपी महारत्न वो उसके भीतर संपुट के भीतर जैसे विराजमान है। तो जैसे किसी दिव्या के भीतर ही रत्न की शोभा, हाथ में दिखाओ रत्न तो शोभा नहीं है, उसको लाल या नीले किसी मखमल के बीच में, दिव्या के बीच में रख करके जैसे रत्न को दिखाया जाए तो उसकी चमक ही अलग होती है और हाथ में देखने से वो चमक जैसे प्रकट नहीं होगी, ऐसे ही आज कदम खंडी वो चारों ओर अपूर्व रूप से पुटकित होकर के विराजमान है, वह संपुटिका होकर के अपूर्व रूप से विराजमान है। स्मर समर घाटी पुटकिता, तो स्मर समर, स्मर समर की जो घाटी है, जो युद्ध क्रिया, युद्ध काम युद्ध, उस काम युद्ध की जो अपूर्व घाटी, उसकी पुटकित होकर के ये कदम घंटी अपूर्व रूप से विराजमान। स्मरम काम कदम मानाम बाटी, वो कदमों की जो अपूर्व बाटिका है, जो कि रसिक परपाटी स्फुटयती, जो रसकों की परपाटी को प्रकट कर रही है कि उस रस को कहीं अत्यंत प्रकट मत कर देना, उस रस को कभी एकदम छुपा करके भी मत रखना, क्यों कहीं ना कहीं तो प्रकट होना ही है, यदि एकदम छुपा करके होगा तो दूसरों के साथ में उसको शेयर करके, दूसरों के साथ में उसका उसको कहीं बांट करके उसका आस्वादन नहीं होगा, और यदि सहचरियों के साथ में मिलकर के आस्वादन नहीं होगा तो वो वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा, इसलिए अधिकारिणी जो सहचरी हैं उनके साथ में तो उसको बांटना, परंतु अन्य जो संसारी जन हैं उनके सामने इस रस को कहीं सामने प्रकट मत करना, क्योंकि सौंदर्य की एक विशेषता है कि सौंदर्य न अतिशय प्रकाश प्रकाशित होकर के सुख को प्राप्त होता है, न अतिशय निगूढ़ होकर के सुख को प्राप्त होता है, कुछ विवृत, कुछ संवृत होकर के जब वो विराजमान होता है तो वह परम रस को प्रदान करते हुए विराजमान होता है। कामनी कुछ कलशन न्याय के द्वारा रसकों ने उसका कहीं संकेत किया कि नाम गिरी पयोधर एवात तराम प्रकाश नो गुर्जरी स्तन एवात तराम निगूढ़ वाचो ग्राम उपहित पेहतश्च कश्चित सौभाग्य मेत मरहट बहु कुचाव। तो कुछ प्रकट कुछ छिपा हुआ वो जो रस है वो अपूर्व रस को कहीं प्रकट करते हुए ही विराजमान होगा। तो कदम मानाम बाटी रसिक पर पाटी स्फुटयति, वो रसकों की जो परपाटी है कि संकेत में अधिकारी जन तो पहुंच जाएंगे और जो अनधिकारी हैं वे उसको शोभा समझ करके ही, बाहर बाहर शोभा समझ करके ही छोड़ देंगे। जब रसिक जन ये कहते हैं कि आहा श्रीमद वृंदावन में शुक पिक कोलाहल कर रहे हैं, जो अनधिकारी जन हैं वे बस अटक करके रह जाएंगे, वृंदावन की शोभा है, परंतु जो अधिकारी हैं वहां शुक कहते ही श्री किशोर जी की नाश का, लाल जी की नाश का, सखीगणों की नाश का उसका उनको बोध हो जाएगा। पिक कहते ही पिक कंठी इन प्रियागणों के गायन का उनको बोध हो जाएगा। तो जो अधिकारी हैं वो वहां तक पहुंच जाएंगे, जो अनधिकारी हैं वो उसको शोभा शोभा समझ करके बाहर छोड़ देंगे। जो अन्य हैं वे केवल काव्य की, व्याकरण की जो अपूर्व वृत्ति हैं उन वृत्ति तक ही कहीं अटक करके रह जाएंगे। तो रसकों की जो परपाटी है वो रसकों की परपाटी ऐसी अद्भुत होकर के विराजमान कि उसमें वे कभी भी प्रकट रूप में रस का वर्णन नहीं करते हैं, साक्षात रूप में रस का वर्णन करने पर कहीं रसाभास की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जब भी वर्णन किया जाएगा रस का, वह सर्वदा कहीं संकेत के माध्यम से ही रसकों का, उस रस का वे परवेषण करते हुए विराजमान होंगे कि आहा श्री वृंदावन में अपूर्व थल उथल विराजमान है। जो अधिकारी हैं वो पहुंच जाएंगे। थल उथल क्या होता है? जहां अपूर्व से मयूर मेघ छा रहे हैं, जो अधिकारी हैं वे पहुंच जाएंगे कि मेघ ये अलकावली वही मेघ होकर के विराजमान, जहां भों पलक वे ही मयूर होकर के विराजमान, जहां अपूर्व से कुंद खिल रहे हैं, जहां अपूर्व से मुक्ता अपूर्व से विराजमान है, अब मुक्ता जो हो सकता है दंतावली बिंबाफल जो हो सकते हैं उनकी शोभा, जो अनधिकारी हैं वे अभी वहां तक जो नहीं पहुंचे हैं वे उस रस का बाहर से ही वर्णन करेंगे। तो रस की जो स्थिति है वो ये है कि रसिक परपाटी स्फुटयति, रसकों की परपाटी उस रस का गूढ़ रूप में प्रकाशन करते हुए विराजमान है। अति स्फुट प्रकाशन करने से रस समाप्त हो जाएगा और अत्यंत गूढ़ रखने पर रस सामने ही नहीं आएगा। इसलिए कहे बिना रहा नहीं जाए, परंतु कहेंगे ऐसे जो कि अधिकारियों के ही ग्राह्य हो। तो यहां पर तुम भी, ये कदंब वृक्ष भी आज उन रसकों की परपाटी को प्रकट करते हुए उस रहस्य मिलन को कहीं प्रकट कर, कुछ प्रकट करते हुए कुछ छिपाते हुए ये कदम बागी विराजमान, ये वृंदावन के कदम वृक्ष परम परम रहस्य रसिक होकर के ही विराजमान है। तमासीनस्तस्याम न यदि परतो नंदस्य पदा, इन रसकों के पास में एक बार बैठ जाना, ये रसकों के पास में बैठ जाओगे तो इनकी हवा भी तुमको लग जाएगी। जब तक रसकों के पास में बैठोगे नहीं तब तक वो हवा नहीं लगेगी। शराब पीना सीखना हो शराबियों के साथ में बैठना शुरू कर दो, अपने आप आ जाएगी। जुआ खेलना सीखना हो जुआरियों के पास में बैठना शुरू कर दो, सिगरेट पीना सीखना हो सिगरेट पीने वालों के साथ में बैठना, भांग घोटने वालों के साथ में बैठना शुरू कर दो, अपने आप भांग घोटना सीख जाओगे, सिगरेट पीना सीख जाओगे। ऐसे ही ये रस, ये उड़नी बीमारी है, खबरदार उन रसकों के पास में बैठे तो ये उड़नी बीमारी लग जाएगी, तुमको भी लग जाएगी। इसलिए इन वृक्षों के पास में, अरे हंस तू भी बैठना, इन वृक्षों के पास में बैठने पर तुझे भी उस रस की प्राप्ति होगी। क्या बात, श्री वृंदावन के वृक्ष केवल यों ही नहीं है, ये वृंदावन के वृक्ष परम गुरु होकर के विराजमान, रसिक गुरु होकर के वृंदावन के वृक्ष विराजमान है। तो तुम आसीन तस्याम, उस कदम्ब खंडी में तू विराजमान होना, यदि न परतो नंदस्य ततो, और वहां बैठ करके वे रसिक जन जो आस्वादन कर रहे हैं उसका यदि तू नंदस्य ततः उसकी यदि तू प्रशंसा नहीं करेगा तो बहु बा व्यर्थाते घन रस निषेव व्यसनता, उस समय घन रस में पहुंच कर के वहां सेवन करने की जो व्यसनता है वो भी व्यर्थ हो जाएगी। अर्थात महारस की पद्धति को प्राप्त करके भी तू उस रस को नहीं ले सकेगा, उस रस में रसकों के हृदय के साथ में साधारणकरण प्राप्त करके उस रस का आस्वादन ले, क्योंकि जहां रस निष्पत्ति की प्रक्रिया का रसकों ने वर्णन किया, वहां कहा कि आविर्भूय मनोवृत्तौ वृजन्ति तत्स्वरूपताम स्वयं प्रकाश रूपापि भाष्यमान प्रकाश्यवत् शक्ति अस्ति विभावादे काप साधारणीकृतौ परमाता यदभेदेनो स्वयं यथा प्रतिपद्यते। इन रसकों के साथ में अभेद प्राप्त करके यदि विराजमान होगा तो उस रस की प्राप्ति तुझे होगी, इसलिए इन वृक्षों का संग जरूर करना, तब तुझे उस रस की प्राप्ति होगी। कितनी सुंदर ये। तो जो आश्रय है वो सबसे पहले मानवतन वृंदाविपिन और रसिक संग और विभू, चार चीजों की आवश्यकता है। तीन चीज तो हमको मिली हुई है, मानवतन, किशोर जी ने इतनी कृपा भी कर दी कि वृंदाविपिन, अब तीसरी चीज भी है, रसकों का संग भी है। पंत रसिक संग का अनादर कर रहे हैं, इसलिए विभ रूप युगल के रूप का दर्शन नहीं हो रहा। श्री ध्रुवदासी कह रहे हैं मानवतन वृंदाविपिन रसिक संग और विभ रूप, ये चार चीज यदि हो तो रस का आस्वादन तो एक रसिक को परिपूर्ण रूप से अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। तो उस समय तुझे अपूर्व, यह तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरी घन रसिक घन रस निषेव व्यसनता, घन रस के सेवन करने की जो व्यसनता है वो व्यसनता व्यर्थ हो जाएगी। अर्थात रसकों का निरंतर निरंतर संग नहीं किया तो उस रस को तू प्राप्त नहीं कर सकेगा। वो रस निषेव रस के आस्वादन करने का जो तेरा व्यसन है वो व्यसन तभी ही परिपूर्ण रूप से पुष्ट होकर के विराजमान होगा जब रसकों का संग प्राप्त करेगा और उनके संग को अपनाते हुए रहे। शरण मेघ श्रेणी पृथ्वत मरिष्टासुर सिरह चरम शुष्कम वृंदावन परिसरे दृक्षसि भवान तदारूढ़ दूराद मिलत किल कैलाश शिखर भ्रमाक्रांत स्वांतः गिरश सुहृद किं कर गणा। अब गिरश सुहृद भगवान श्री गोपीश्वर, उनकी जिनसे मित्रता है, ऐसे कुबेर, कुबेर को शिव का भक्त भी कहा गया और शिव का मित्र भी कहा गया। तो गिरश सुहृद कुबेर जो हैं उनके किंकरगण माने यक्षगण, वे आगे जब तू चलेगा तो वे अरीठ गांव के ऊपर पास में एक बड़ा भारी जो टीला है, उस मिट्टी का टीला, वो मिट्टी का टीला ही मानो अरिष्टासुर का सिर है। अरिष्टासुर का वो सिर मिट्टी के एक स्तूप बन करके वहाँ श्री गोवर्धन के किनारे विराजमान हैं। जब तू वहाँ से चलेगा गोवर्धन से जब वृंदावन की ओर आया तो गिरिराज जी की दान घाटी पार करके और श्री गोवर्धन की परिक्रमा देते हुए जब वृंदावन की तरफ आ रहा है तो अरीठ गाम जो है वो अरीठ गाम, आजकल जो राधा कुंड है उसका पुराना नाम अरीठ है, पुराना नाम अरीठ गाम था, अरिष्टासुर के वध की जगह और उसको अरीठ गाम कहते थे, लोक में अभी भी अरीठ कहते हैं उसको। कहीं प्रचार में तो माने राधा कुंड ज्यादा प्रचार में आ गया, परंतु पुराने जो नाम था वो अरीठ गाम था। तो उस अरीठ गाम का अरिष्टासुर का बिगड़ा हुआ रूपी अपभ्रंश रूपी अरीठ है, तो वो अरीठ में तुम वहां पर अरिष्टासुर के सिर का दर्शन करोगे। जो अरिष्टासुर का सिर कैसा है कि शरण मेघ श्रेणी पृथ्वटम, शरतकालीन श्वेत जो मेघ उनके समान श्वेत रंग का वहां एक टीला है, उस टीले का जो अरिष्टासुर का सिर है उसका तुम दर्शन करोगे। शरण मेघ श्रेणी, शरतकालीन जो मेघ हैं वो सफेद रंग के होते हैं, शाम नहीं है मेघ, ऐसे दूर से वो सफेद चमकीला तुमको वो टीला दिखेगा, उसका प्रतिभा माने उसका जैसे तुल्य उसकी बराबरी करने वाला ऐसा अधिष्ठासुर का तुमको सिर मिलेगा। चरम शुष्कम, जो बहुत दिन के बाद में सूख गया है और मिट्टी का ढेर हो गया है। वृंदावन परिसरे दृक्षसि भवान, आज वृंदावन की सीमा में तुम उस अधिष्ठासुर के सिर का दर्शन करोगे। जरारूढ़ दूरा मिलत किल कैलाश शिखर भ्रमाक्रांत स्वांता। अब कुबेर के शिव के मित्र हैं कुबेर, उनके किंकरगण माने यक्षगण जिस समय भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो दूर से उस शिखर का दर्शन करके उनको भ्रम हो जाता है कि ये कैलाशी तो नहीं है, तो उनको तो कैलाश में विचरण करने की आदत पड़ी हुई है, तो कैलाश के शिखर के भ्रम से वे यक्षगण इस अरिष्टासुर के सिर के ऊपर विचरण करने के लिए चले जाते हैं। तो यदा रोढ़ दूरान मिलती, दूर से कहीं उस शिखर को देख करके उसकी शोभा से आकृष्ट होकर के यक्षगण वहां ही चले आते हैं। भ्रमाक्रांत स्वांत, उनका हृदय भ्रम से आक्रांत हो रहा है और वे वहां पर यक्षगण कभी क्रिया करते हुए दे रहे हैं, उस ओर जाने की तुमको जरूरत नहीं है, वहां से बच करके निकल जाता। ये कहने का था कि यक्षगण वहां पर आते हैं, वो मिलेगा, उसका दूर से ही तुम दर्शन करना। रुवन या ही स्वैरम चरम दशया चुंबित रुचो नितम मिन्यो वृंदावन भूमि सखे संति बहवः परावर्तिष्यन्ते तुलित मुरुजिन नूपुर रवात तव ध्वानोत्तांसाम बहिरपि गता क्षिप्रमसवः। उस समय इन श्री प्रयागरणों में, ब्रज की प्रयागरणों में, श्याम सुंदर के वियोग में स्मृति गुण कथनोद्वेग प्रमादोन्माद संजरः उन्मादो अपस्मारः भ्रमी मृति, तो दशयो विरह की अवस्थाएं, वे दस विरह की अवस्थाओं में दशम जो अवस्था है वो है मृत्यु की निकटता की अवस्था। उस मृत्यु की निकटता की अवस्था को वे ब्रज गोपितागण प्राप्त कर रही होंगी। तुम आवाज करते हुए हे राधे हे राधे हे राधे ऐसा कहते हुए, हे विश्वानंदिनी, हे कुंजेश्वरी, हे वृंदावनेश्वरी, हे रसेश्वरी, हे बिहारिणी, हे श्यामा भामा किशोरी जू, ऐसे रुदन रुवन तुम मधुर महा मनोरंजनी रवनी रस की रेल अलक लड़े और मन बसी अलक लड़ी अलवेल। श्री किशोरी जू के विभिन्न नाम उनका ही उच्चारण करते हुए तुम उस ओर ही निरंतर निरंतर बढ़ना। तो रुवन या ही स्वैरम स्वेच्छापूर्वक श्री राधा राधा राधा ऐसा कहते हुए किशोरी जी के, हे श्यामा जू, हे किशोरी जू, हे लाडली जू, हे अलख लड़ी अलवेली, हे मनोहरा श्यामा किशोरी, ऐसे नामों का उच्चारण करते हुए रोम या ही स्वैरम तुम स्वेच्छापूर्वक वहां जाओ। चरम दशया चुंबित रुचः, आज मृत्युवत अवस्था इन प्रयागरणों की उपस्थित हो गई होगी, इसलिए चुंबित रुचः उस चरम दशा ने मरण दशा ने जिनके अंग की शोभा को चुंबित सोख लिया है, चूम लिया है, अर्थात जिनकी शोभा फीकी पड़ गई। नितम बिंदियों वृंदावन भूवि सखे संत बहुना बहवा, ऐसी अनेक सुंदरीगण श्रीमद वृंदावन में उस भूमि में सब जगह तुमको मूर्छित हुई, कभी किसी तमाल वृक्ष का सहारा लिए हुए, किसी लता का सहारा लिए हुए, कहीं यमुना तट पर विलाप करते हुए शयन करते हुए वे ब्रज गोपिकागण विरह व्याकुल होकर के तुमको दिख जाएंगी। परंतु जैसे ही तुम आवाज करते हुए कृष्ण कृष्ण ऐसा आवाज करते हुए राधा कृष्ण ऐसे आवाज करते हुए जब तुम जाओगे तो परावर्तिष्यन्ते, उनके निकलते हुए प्राण जैसे लौट आएंगे। क्यों? वो तुलित मुर्जिन नूपुर रवाक, हंस की तुलना की जाती है नूपुर की ध्वनि से। तो तुलित मुर्जिन नूपुर, आज आवाज करते हुए मुर्जित मुरारी, उनके नूपुर के रव से तुम्हारी तुलना निरंतर निरंतर की जा रही है। तो तुम्हारे स्वर को सुन करके, और हंस का स्वर नूपुर के समान ही अपूर्व मधुर कल नाद को प्रकट करने वाला होता है, तुम्हारे उस कंठ रव को श्रवण करके, नूपुर की इसी ध्वनि को श्रवण करके, तब भानो भाना तासाम, तुम्हारे उस शब्द के कारण, ध्वन के कारण, तुम्हारे उस शब्द के द्वारा तासाम बहिरपि गता क्षिप्रम असवह, उनके जो प्राण हैं वो बाहर निकले हुए प्राण भी जैसे मानो लौट करके चले आएंगे। इस प्रकार प्रियाओं को धैर्य प्रदान करते हुए विराजमान, ऐसे जब तुम आगे बढ़ोगे सो ही तुमको भांडीर भट्ट की प्राप्ति होगी, भांडीर भट्ट की प्राप्ति। तमासीन शाखांतर मिलित चंडत्विष मुदम दधी था भांडीरे क्षणमपि घनश्यामल रोचव। श्रीमद वृंदावन के बीच में यमुना जी, वृंदावन के पल्ली पार, उत्तर की ओर तो है भांडीर भट्ट, पर तुमको जाना है यहां से दक्षिण की ओर। परंतु यद्यपि थोड़ा सा टेढ़ा मार्ग है परंतु पास में ही है, इसलिए भांडीर भट्ट भी जा, ये भांडीर भट्ट की बात कह रही है। जिस समय तुम भांडीर भट्ट में जाओ और भांडीर भट्ट के ऊपर तुम विश्राम करना, हंस हैं तो भट्ट के ऊपर तुम विश्राम करना, तो तुम आसीनहा मुधम दधीथाहा, तुम वहां पर विराजमान होकर के अपूर्व आनंद को धारण करना, तुमको अपूर्व आनंद उस भांडीर भट्ट के ऊपर बैठ करके तुमको अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी। वो भांडीर वन कैसा है? शाखांतर मिलित चंडत्विषी भांडीर, जहां अन्य शाखाओं के साथ में सूर्य की किरणें मिल रही हैं, अर्थात अन्य सारे गंभीर वृक्षों के बीच में और उस भांडीर भट्ट से भी छन छन करके सूर्य की किरणें जहां आ रही। तो शाखांतर मिलित चंडत्विषी, शाखांतरों के डालियों के बीच से चंडत्विषी माने सूर्य, उनकी किरणें जहां आ रही हैं, ऐसे उस भांडीर वृक्ष के ऊपर क्षणमापी घन श्यामल रुचव। और जो भांडीर वृक्ष कैसा है, भांडीर भट्ट कैसा है? घन श्यामल रुचव, श्याम सुंदर की ही शोभा वाला है। ऐसे उस वृक्ष पर त्वम आसीना, जब तुम बैठोगे उस समय हे हंस तुम्हारी शोभा कैसी होगी? वह तुम्हारी शोभा अद्भुत होगी। ततो हंसौ बिभ्रन निखिल नवसस चक्र मिशया सबर्धिष्णुम विष्णुम कलित दर चक्रम तुलयिता। उस समय तुम्हारी शोभा श्री विष्णु के समान अपूर्व रूप से होगी। बिल्कुल कालदास ने भी इसी तरह की बात कही कि अरे मेघ, जिस समय तुम हिमालय की उस चोटी के ऊपर पहुंचोगे, वहां पर तुम्हारी हिमालय के ऊपर शोभा, पर्वत के ऊपर शोभा कैसी होगी? बोले गोप बेतर बेशस्य विष्णु, गोप वेशधारी विष्णु की जैसी शोभा है ऐसी होगी। और यहाँ पर भी विष्णु की शोभा वही बिंब, वही वैसा ही कुछ बिंब है कि उस हरे विशाल काय, उस भांडीर भट्ट के ऊपर जिस समय अरे श्वेत मेघ तुम विराजमान होगे, तुम्हारी शोभा शुक्लांबर धर्मदेवम शिशोणम चतुर्भुजम, उस चतुर्भुज विष्णु के समान तुम्हारी अपूर्व शोभा, शुक्लांबर जो शोभा है, वो शुक्रामंदन शशम चतुर्भुजम प्रसन्न जो अपूर्व जो शोभा है वो विष्णु की सी तुम्हारी शोभा होगी। तो दधी था भांडी रे क्षणपे घन श्याम लोचौ, उसमें तुम आनंद प्राप्त करना। ततो हंसौ विभ्रन, उस समय सूर्य और चंद्र, सूर्य और हंस, इन दो हंसों को धारण करते हुए, हंस शब्द सूर्य के लिए भी आता है और हंस शब्द हंस के लिए भी आता है, तो वो जो भांडीर भट्ट है वो दो हंसों को धारण करेगा। एक ऊपर ऊपर से तो सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ रहा है और तुम जाकर के एक दूसरे हंस और बैठोगे, तो ततो हंसौ विभ्रन, वो दो हंसों को धारण करते हुए विराजमान है। वेद में हंस शब्द का प्रयोग सूर्य के लिए किया गया, हंसा शुचिसात बसु अंतरिक्ष सात होता वेदिशी अस्तिर्द्रोण सत निषद वर्षद व्योम सत अब्जागोजा ऋतुजा अद्विजा रतम वृहत। तो जहाँ पर वो अघमर्षण प्रायश्चित जहाँ पर किया जाता है संध्या में, वहाँ पर हंस शब्द जो है वो सूर्य के लिए ही कहीं प्रयुक्त होता है, हंस शब्द सूर्य के लिए आता है। तो यहाँ पर ततो हंसौ विभ्राणो, दो हंस विराजमान होंगे, सूर्य रूपी हंस और तुम साक्षात हंस हो ही हो, तुम दोनों हंसों को धारण करता हुआ वो भांडीरपट निखिल नवसत चक्र मिशया, उस संपूर्ण आकाश चक्र में सब वर्धिष्णुम विष्णुम आए बढ़ते हुए त्रिविक्रम विष्णु के समान, उस हंस की उस बटवृक्ष की भांडीर भट्ट की उस समय शोभा होगी। तो जैसे विष्णु ने अपने चरण को बढ़ाते हुए, वामन ने त्रिविक्रम रूप धारण करते हुए आकाश में अपने स्वरूप को बढ़ाया, ऐसे ही शंख चक्र रूपी सूर्य और तुम हंस इन दोनों को धारण किए हुए वो कल्प वो वृक्ष आकाश में अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त करके विराजमान होगा। कल्प दर चक्रम तुलतया, जो दर और चक्र, दर कहते हैं शंख और चक्र, इनको धारण करने वाले विष्णु के समान उसकी अपूर्व शोभा तुम्हारी उस समय होगी। कल्प दर चक्रम दर्शंख है तो दर चक्र जो है वो दर चक्र, दर माने शंख और चक्र इन दोनों की शोभा को माने दो हंसों को धारण करते हुए वो विराजमान। सूर्य हो गए चक्र और तुम हो गए शंख, श्वेत जो हंस है वो हो गया शंख और सूर्य का प्रकाश वो हो गया चक्र, इन दो की शोभा को धारण करते हुए वो कल्प वृक्ष शोभा को प्राप्त। अब आगे जब चलोगे तो जल्दी से वहाँ से ही जरा सा विश्राम करके फिर तुम वापस लौट जाओ वृंदावन की ओर, तुम मथुरा की ओर आगे बढ़ना, मथुरा की ओर तुम आगे बढ़ना। विष्णु तो शाम है तो वो जो भांडीर भट्ट है वो हो गया शाम और बढ़ने वाला हो गया, और उसके ऊपर दो हंस बैठे हैं तो वो शंख चक्र धारण करने वाले विष्णु हो गए, तो उसकी शोभा वो कल वो वृक्ष आज विष्णु की शोभा को धारण करते हुए विराजमान हो। ये यहाँ पर वो ये उत्प्रेक्षा बड़ी सुंदर, बहुत उत्प्रेक्षा बहुत सुंदर ये यहाँ पर। हाँ विष्णु का वृक्ष शुरू से वो भांडीर भट्ट जो है वो विष्णु जैसा है, विष्णु जैसा है, और कोई ये कहे विष्णु है तो इसमें शंख चक्र कहाँ से आए, भाई तुम जब बैठोगे तो वही शंख चक्र हो जाएगा। अब वहाँ से चल करके तुम जब आगे चलोगे तो मथुरा जाना है तो तुमको चौमा गांव पड़ेगा, चौमा चौमुहा उसका ही पुराना नाम, नया नाम जो है वो बिगड़ करके चौमा हो गया, वो चतुर्मुख जो गांव है। तो ये तीनों जो गांव हैं, ये तीनों गांव कहीं ब्रह्म मोहन लीला को ही प्रकट करने वाले हैं, चौमा, जैत और सेई। सेई में ब्रह्मा को संदेह हुआ कि यही और सेई, ये वही तो नहीं है, ये सत्य है कि ये सत्य है? मैं जिनको खेलते हुए देख रहा हूं वो सत्य हैं कि जिनको मैं चुरा करके ले आया वो विराजमान है? तो सही गाम जो है वो सही गाम ये बतला रहा है कि मैं तो उनको चुरा करके ले आया और सही वे तो यहां पर ही दिख रहे हैं। सईदम के अर्थ में सही कह करके वो यहीं दिख रहे हैं, सईयम कह करके या सईदम करके वो रचना सृष्टि यहां दिख रही है, तो सही गाम। और चौमुहा चार मुख धारण करके ब्रह्मा ने जब भगवान की स्तुति की, सारे ब्रजवास बोले भैया चौमुहा आदमी को देखो, चौमुहा आदमी को देखो, चार मुख वाले को बाको नाम हो गया चौमुहा, जहाँ ब्रह्मा ने दर्शन दिए और जहाँ पर ब्रह्मा ने और इंद्र ने स्तुति की वहाँ पर जयति जयति वही जैत है, तो जैत चौमा और सही, ये तीनों गांव जो है वो एक लीला को ही प्रस्तुत करने वाले हैं, उसी लीला का स्मरण कराने वाले। तो चौमा की वर्णन कर रहे हैं कि तुम अष्टाभिर नेत्रई विगलत अमल प्रेम सललई मुह सिक्त स्तंभम चतुर चतुरास्य स्तुति भुवम। तुम चतुरास्य स्तुति भुवम, चार मुख वाले उस चौमुहा की स्तुति की भूमि का तुम दर्शन करोगे, आगे चलोगे तो चौमुहा गाम तुमको मिलेगा, ब्रह्मा की स्तुति का की जो भूमि है उस चतुरास्य स्तुति भुव उसका तुम दर्शन करोगे, ब्रह्मा की स्तुति की भूमि का तुम दर्शन करोगे। जो भूमि कैसी है बोले अष्टाभि नेत्रई विगलत अमल प्रेम सललई, ब्रह्मा के आठ नेत्रों से जब झरझर अश्वधारा प्रवाहित हो रही थी और मुह सिक्त स्तम्भम और उसके द्वारा जितने भी घास फूस वो सब सिक्त हो रही थी, ऐसी उस परम चतुर विदग्ध ब्रह्मा की उस भूमि का तुम दर्शन करोगे, तब तुम जी था उस भूमि की ओर तुम गमन करना। तो चतुर का तात्पर्य है चतुरश चातुर करह, ये चतुर के अर्थ में दो शब्द जो हैं वो प्रकट होते हैं, और चक्र गंडव निरंतरे विश्वकोश में वर्णन किया गया चक्रोगंड ये निरंतरता के अर्थ अलग चीज, तो जी था तो तुम उस ओर गमन करना। ओहांग गतव धातु में ये विधिलिंग का प्रयोग है, तुमको वहां जाना चाहिए, ओहांग गतव जो धातु है जी था उससे ये बना है, तो जी था भिक्षाताम उस प्रसिद्ध श्री ब्रह्मा की स्तुति की भूमि चौमुहागाम की ओर तुम जाना। सुट महोद्भव बांधव रथम, तुम भवत बांधव रथम हंस वाहन वाहन रथम, तुम्हारा जो बंधु है वो ही जिसका रथ है, ब्रह्मा का रथ कौन सा है, हंस वाहन है ब्रह्मा, तो तुम उसी ओर जाना और तुमको वहां जाने में संकोच भी नहीं है क्योंकि ब्रह्मा का जो वाहन है वो तुम्हारा सजातीय है, ऐसी स्थिति में साजात्य के पास में जाने में संकोच नहीं होता है, विजाति के पास में जाने में संकोच होता है, इसलिए तुम वहां उस हंस की कुशल पूछने के लिए किसी बहाने से तुम वहां निकल जा। क्या तो तुम मुहुर सिक्त स्तम्भम चतुराश स्तुति भुवम जी था, वहां उस चौमुहा गाम की ओर तुम जाना क्योंकि स्फुट मिह भवत बांधव रथम, आपके बंधु हंस उनको जिन्होंने रथ बनाया है ऐसे ब्रह्मा वहां पर विराजमान हैं, वे ब्रह्मा प्रविष्टम मंध्यन मंस्यन्ते विधिम अटव्यः त्वयि गते, उस समय प्रविष्टम मन्यन्ते विधिम उस समय वहां पर जितनी भी अन्य वन देवियां हैं, वो वन देवियां जब तुम वहां पर जाओगे तो तुमको वे वन देवियां ब्रह्मा के रूप में ही ये विचार करेंगी कि ब्रह्मा तो यही नहीं आ, कहां यहां नहीं आ गए हैं, ये हंस कैसे आया? अब ब्रह्मा वहां पर थोड़ी बैठे हैं, ब्रह्मा पे स्तुति कर करके कवि के गए, एक मिनट में स्तुति करके तीन परिक्रमा देकर के ब्रह्मा तो भाग गए। परंतु जब तुम वहां पर पहुंचोगे और उस ब्रह्मा की स्थली का तुम दर्शन करोगे तो तुमको देख करके वहां की जितनी भी वन देवी हैं वे ये मानेंगे कि प्रविष्ट मन्यन्ते विधिम, कि ब्रह्मा दोबारा लौट करके आ गया है क्या? क्योंकि हंस को देख करके ब्रह्मा की आगमन की उनको शंका हो जाएगी, क्योंकि लक्षण को देख करके कहीं लक्ष्य का अनुमान हो जाता है। तो यहां पर तुम्हारा दर्शन करके विधाता को लौटा हुआ वे मान लेंगे। तो प्रविष्ट मनसंते विधिम वन देव्या त्वय गति, तुम्हारे वहां जाने पर वन देवी तो ब्रह्मा द्वारा लौट करके आए हैं ऐसा भी मानेंगे। परंतु उस चौमुहा का तुम दर्शन करते हुए उस रास्ते से आगे बढ़ना, रुकना मत ज्यादा, क्योंकि हमारा काम विलंब हो जाएगा, हमारा संदेश पहुंचाना है जल्दी। उदंचन नेत्रांब प्रसर लहरी पिच्छल पथा स्खलन पादन न्यास प्रहित विलंबाकुल धीह हरौ यस्मिन मग्ने त्वरित यमनाकूल गमन स्पहा क्षिप्तो गोप्य ययो अनुपदम कामपि दशा। उसके आगे जब तुम चलोगे तो तुमको कालीदह की प्राप्ति होगी। अब कालीदह लीला का वहां पर तुम अनुसंधान करना है, काली दमन लीला का। तो उधर जिस समय श्री कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे इस ब्रज में दुष्ट काली का क्या काम, सारे सखाओं से कोई बहाना बना करके, कोई भी बहाना बना करके, जैसे रास में दिखाते हैं भैया मेरी गेंद चली गई है यमुना में अभी लेके आऊं, ऐसे कोई बहाना बना करके सखाओं को छोड़ करके श्री कृष्ण जिस समय उस काली हृदय में कूदे, उस समय ब्रज में जब अमंगल हुए उन अमंगलों का दर्शन करके जितनी भी ब्रज गोपिकागण वे अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो गई, और व्याकुल होकर के उदंचन नेत्राभ्याम अपने नेत्रों से, खुले हुए नेत्रों से झरझर अश्वधारा जिन ब्रज गोपिकागणों के बह रही है, ब्रजवासियों के बह रही है। प्रसर लहरी और उस नेत्रांभ नेत्र का जो जल, उसके प्रसार की लहरी से पिछल पथा, जहां का मार्ग कीच से युक्त हो गया है, फिसलना हो गया है, ब्रजगोपिका ब्रजवासियों के नेत्र से इतने आंसू निकले कि मार्ग फिसलना हो रहा है। स्खलत पादन न्यास, परंतु फिर भी अपने फिसलते हुए चरणों को भी रखते हुए प्रणहत विलंबाकुल विषह धीह, उस समय प्रणहत माने स्थापित कर रही हैं, कृष्ण कहाँ गए? उन कृष्ण के विलंब के कारण व्याकुल बुद्धि वाले ब्रज गोपिकागण, ये ब्रज गोपियों का विशेषण है, गोप्य स्पृहा क्षिप्ता गोप्य उनका विशेषण। तो वे गोपिकागण जहाँ फिसलते हुए मार्ग में भी अपने चरण को रखती हुई आगे चली, व्याकुल बुद्धि वाली हैं, हरौ यस्मिन मग्ने, श्री हरि जिस काली हृदय में आप कूद पड़े थे, त्वरित यमुनाकूल गमनस प्रहा क्षिप्ता, उस समय सब गोपिकागण जल्दी से जल्दी हम यमुना किनारे काली हृदय के पास में लगे हुए यमुना के यमुना में हम पहुंच जाएं, और यमुना के गमन में स्पृहा क्षिप्ता, उनकी स्पृहा से आक्षिप्त होकर के ब्रज गोपिकागण विराजमान हैं, ऐसे अनुपदम काम अपि दशाम, किसी अद्भुत दशा को प्राप्त करके ब्रज गोपिकागण विराजमान थी, उस यमुना कुलिन का तुम दर्शन करो, उस काली हृदय का तुम दर्शन करो, उस काली हृदय का दर्शन करो। अभी क्रिया नहीं आई है, अगले श्लोक में क्रिया आएगी, युग्मक है ये। तो जल पिलाइए, जल वृंदावन नहीं कैसी कोई बात, बस आराम से अब निकल गए, हो गया समझ में। कृष्णा हरे कृष्ण जवाब। तो मैंने आज खाली पेट दूध पी लिया, तो वो उससे गैस हो गया।